Na, hát Andi, nem, itt közben elkezdtünk egymással beszélgetni, és azért gondoltam, hogy ez ne a te számládra menjen. Vagy lesz valami ilyen telefonszexes cucc, na? Jó, legyen. Na, akkor csinálj valamit, jó? Én? Mit szeretnél, hogy te hívod föl a férfi szexvonalat, vagy pedig mi úgy hívjuk fel a nőit? Fel engem. Vagy ti hívjatok fel engem. Tehát te vonál a női szexvonal? Igen. Jó. Tárcsázunk? Most jössz te. Halló? Halló? Hello? Szexvonal? Várja, add ide! Halló! Szevasz! Ne, most én. Szexvonal? Az! Mondd azt, hogy itt vagyunk ketten, és piázunk! Figyelj, itt vagyunk ketten, és piázunk. Na, hát akkor vedd le a ruhádat. Most? Most! Jó, várjál. De ezt alsógatját. Várjál. Jó? Jó. Nincs rajtam most a kost. Nincs rajta most akkor semmi. Várjál, most már felülem letelted! Várj, de én most még itt vagyok mesztelenül. Most akkor engedj Banyek! A kádba. Ne, mondjad? Engedj a kádba forró meleg vizet és üljél bele. És ezt megvárod? És nyomd vissza az aranyelet! Végig. Jó. Most megvárod, hogy kifolyik a kádvíz. Négy, nekem nincs annyi pénzem. Mondd már meg, hogy ne szórakozzon a csaj! Ne kiabálj már. Na, nem lehetne más, csak esetleg, mert nincs nálam annyi pénz most. Jó, oké. Azt mondjuk, meleg vizet teleszik a kádba. Mit akarsz? Orális szexet, vagy más miatt? Szopatni akar! Jó, hát akkor, ha így választani lehet, akkor most az elsőt. Így telefonba. Mert te nem látlak. Szólj a barátodnak. Párizsi, gyere! Na, mi? Megint akar velem dumálni a csaj? Adom, jó? Jó. Na. Szia, Párizsi. Na. Na. Szevasz. Na, figyelj. Párizsi Miki vagyok, itt vagyunk a haverommal. Bár, holnap mondja, a haverom való, bevonul. És rejszolunk. Na, figyelj. Figyelek. Segíts neki. Mi? Neki most szüksége van rád. Mi? Miért? Szüksége van rád. Nem azért hívtunk, hogy véleményt mondjál rólunk. Na figyelj, most hajolj le a gatyájához. Igen. Igen. Nem tudom. Szépen. Mit csinálsz? Várjál. Mit csinálsz? Azt mondja, hogy szopjanak. Na? Hallom! Jó? Jó, meg vagyok. Na, most már leteheted, akkor már drága lesz, hallod? Már is tedd le. Tedd le, mert apám nagyon vett. Na, itt vagyok, oké. Na, meg most már jó. Jó? Jó. Jó? Jó. Jó. Jó van akkor. Figyelj, most nem csinálsz valamilyen maszturbálós, vagy valamit, amikor nem kell dumálni, csak hallgatnánk? Ne, inkább tedd le, mert apám megöl. Várjatok! Pávó! Mit csinálnak az urak? Hello, apa! Csókolom! Számítógépes videójáték, hogy valami mondjátok meg a papának, hogy ő is beszállhat. Egy barátunkat hívtuk. Rokkolok a szemem! No! Megvan a lecke, Miki! Megcsináltam! Neked mi? Na, Miki, akkor nézzük végig a matekot. Jó, megyek. Miki, mi van ebben a magnóban? Benyomom a play-t. Játszunk zenét. Ez a ti számotok? Miki. Ezt csináltuk most a fiúkkal. Miki, tudtam, hogy az ő kis lurkomból egyszer még egy nagy zenész lesz. Az a címe a fal. Na jó van, gyerekek, további jó mókázás, szórakozás. Jó sexy single. Hot, csak én a kívülés a szájba. I believe in miracles. Where you from? You sex a thing, you. I believe.